राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 अक्टूबर 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम नमस्ते सुभाष करता है पुनर्मस्ते नमस्ते नमस्ते नम पर नमो सुदे सर्वदेव सर्व अनंत वीर्या में क्रम सर्व समावृत सर्व भाइयों बहनों सुनो, एक मौका लग गया, मौका मिल गया, बहुत सुंदर अवसर आ गया है हमने सबने लोगों के लिए। भगवान की बहुत विशेष कृपा होगी, अलौकिक कृपा होगी, विशेष कृपा होगी, विशेष कृपा होगी, एकदम भगवान का नाम सीधी सीधी बात है। चौ जुग चौ श्रुति नाम पर पाऊ, अरे कली विशेष नहीं आन हो पाऊ, चौ श्रुति चौ सर्व वेदों में नाम की परमा है, सब महिमा है, परम कलि विशेष कलो के नाम महिमा बहुत विशेष है। देखो ऋतु आया फल होते हैं, तो नाम ऋतु है, अभी भगवान नाम की अभी ऋतु आई हुए असली। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चलते फिरते उठते बैठते तो भगवान है, भगवान है, भगवान अब सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। एक ओम बहु श्यामा, एक ही परमात्मा अनेक रूप हो गए, कोई जडर कोई चैतन्य कोई सावर कोई जंगावर कोई पशु कोई पक्षी जंगल का जंगल पहाड़ नदियां समुद्र अनेक रूप से वाह वाह वाह वाह राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद रखो। जिसके जो चीज ठीक मालूम दे वही प्रकाश लग दो, अपना अपना सब जिसको ठीक लगे नाम जप करो, सर ध्यान ध्यान करो, सर जब भगवान सब जब भगवान को देखो, सही करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान में लग जाओ। बात ये है खास, मेरी जन्म अनेक सुधरे अब ही आज आज सुन जाए, आज अभी सुन जाए, राम को मैं राम का हो गया हो गया हो गया राम का हूँ, मैं तो राम का हूँ, हो राम को राम जी को हो राम को राम जी। तो सा ममता राम है समता सुन मेरे भगवान मेरे तो कहते भगवान तू समझे तो तुलसी ममता राम से समता सुख संसार राजन रोशन दोष दुख दास है व्यापार तुलसी ममता राम से समता सुख संसार संसार आवे कैसे उदाहरण पत्थर रूप से बैठे परसों तक पत्थर सुसा चाहे बरसाओ चाहे ठीक आओ चाहे गाँव आओ चाहे भाई चाहे सब हो जाओ विष्णु से बने हुए कहीं पत्थर रूप से बने हुए कहीं जल रूप से बने हुए कहीं नदी रूप से बने हुए कहीं समुद्र रूप से बने हुए कभी तारा रूप से बने हुए कोई सूर्य रूप से बने हुए चंद्र रूप से बने हुए वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह अनेक रूप रूप आया विष्णु में प्रवेश में अनेक रूप रूप आया विष्णु में प्रवेश में अनेक रूप आराम थे कोई गिनती कर नहीं सकता अपार अपार अपार अपार आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद असीमा सीमा सीमा सीमा आनंद आनंद आनंद आनंद अपार अपार अपार नम पुरस्ते नमस्ते सर्वदेव सर्व नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनस्त भूयो विनमो नमस्ते नम पुरस्ताद पृष्ठस्ते नमोस्तुते सर्वदेव अनंत वीर्यावधि विक्रम सर्व समाप्त वाह वाह वाह वाह वाह क्या क्या उदाहरण किए आ भयो मौका आ गया बड़ा सुंदर भगवान ने कृपा कर दी है अंतकरण अंत प्रोग्राम पूर्ण पूर्ण उम्र में अंत शून्य भय शून्य भय शून्य शून्य मरे अंत शून्य भय शून्य शून्य मरे अंत पूर्ण भय पूर्ण पूर्ण उम्र में आप बर भाई घर बर भी पानी भरा पर भी आ गया नमो नमस्ते सहसुन से धर्म स्वामी धर्मवत धर्मवती कहते पत्र पहाड़ी से बंधन करे चंद्रमा की धन्यवाद करे सूर्य जी के धन्यवाद करे गजा मरा पड़े गदा गजा मरा हुआ और धन्यवाद करे धन्यवाद खड़ा हो सीधे भाग गया कहीं नदी में श्रद्धा ही करता है श्रद्धा ही करता है दिल दिया श्रद्धा ही करता है। दरअसल मन भाई प्रयोग तो बहुत बोला थे दुनिया मात्र को पवित्र कर रहे बनाते लोग अपने चरणों के हृदय से तिलों को पवित्र कर रहा है भगवान का मस्त हुआ भगवान एक भगवान है मेरे भगवान मेरे भगवान कोई जगह पागल हो गया कोई के संत है कोई के महात्मा है कोई कहते पागल है बहुत जोगी आनंद हो गया कहीं हंसता है कहीं रोता है कहीं गाता है कहीं बोलता है कहीं सुप हो जाता है कहीं बैठ जाता है एक भगवान में रात संतों के महिमा रामदास लिखे नजाया संतों की महिमा रामदास जैसे लिखे नजाए बाहर तो संसार भेदन तो था भगवान दे हरदमी हरदमी भगवान दे नशा ऐसा कर दिया ऐसा अंडा दुन लोग तो पाग आप आनंद आप करे आनंद हम भगवान मिले विलक्षण रूप अनेक रूप है मस्त हो जाए बस हरदम मेरा माई जो गुरु सिंह छोड़ सिंह मैं खुश होगी हर सामने आरती देर जोड़ी आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गया आज प्रहलाद जी को आरती करी फिर जल गए आरती करी जल डाला जल सीटे लगा सिंह पीछे जाने वाले भी खा गया भगवान आ गए छोड़ पढ़िया छोड़े भैया भगवान अनेक रूपों से भगवान ही है कैसे कैसे रूप धारण किए कहीं विश्व बने हैं कहीं पशु बने हैं कहीं पक्षी बने हैं कहीं बड़ा सिंह बने हैं कहीं सीता है कहीं वगैरह है कहीं हर है कहीं शहर है कहीं खरगोश है वाह वाह वाह वाह मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु भक्ति होता है आप किसी रूप में हो मैं पहचान लूंगा मैं पहचान लूंगा तुम्हें लीला करते भगवान तर चले फलित बिना नाद फलित है तुम कहीं बिना बज नहीं जाए कहीं कोई मर गया है आया कोई रो रहा है कोई हंस रहा है कोई बीमार पड़ा है कोई सवाल रहा है कोई श्रीगार कोई वेद पाठ कर रहा है कोई आप ही जानो महाराज आप ही जानो कैसी कैसी क्या क्या करते आप अगर भगत देख देख राजी होते हैं बिना तो लोग तृतीय यथा रवि जब सेवते माम गुणम गुणाद परम रा करा वाहिभा गुणाद सोहम स्वपादान श्री पुनाति लोक तृतीय यथा रवि जो जान सूझ जाता है वो प्रकार हो जाता है ऐसा भगत मस्त हुआ भगवान में फिर मैं जुदा रहता है दुनिया भर में जा रही वाह बहुत लोग मनुष्य जन्म मिल गया है या उत्तराखंडी भूमि है, गंगा जी का किनारा है, शिशम का स्थान है, सत्संग है, सब अलोक विचित्र विचित्र विचित्र बातें एकते हुए वाह वाह प्रभु वाह वाह। किसने भगवान कैसे तब देखे तरु और लोग भगवान तरु के पीछे और देख रहे भगवान दर्शन करते संतों का भगवान तो संतों को दर्शन करे संत सब जगह भगवान कोई रूप दे कहीं रूप कहीं भयंकर कहीं सब खुश हो रहे बस हो रहे आनंद हो रहे वाह प्रभु वाह वाह वाह। भगवान के भजन में जो मस्ती है स्वतंत्र सब हो व्यक्ति सब हो छोटा और बड़ा और बूढ़ा और भाई और बहन और सब सब सब है ऐसे हमारे हमारे प्रभु ऐसे कहीं युद्ध हो रहा है कहीं गाना बजाना हो रहा है कहीं कीर्तन हो रहा है कहीं ब्याह हो रहा है कहीं सगाई हो रही है कहीं रो रहा है कहीं हंस रहे हैं कहीं आनंद बना रहे हैं खुशी हो रही है आप भी आप जन्म हो रहे हैं अनेक रूपों में आप हिला हो रही है विचित्र हिला सब देख रहे हो सूक्ष्म सूक्ष्म बड़े अंतर से भूदान बाहर भीतर बाहर बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर तरंतर हा भाई भक्तों में मौज हो रही है भगवान की लीला है भगवान की लीला अनेक रूप धारण करिए देख देख भक्त खुश होता है पढ़ना वाह भगवान वाह क्या क्या रूप धारण किया मैंने कैसे कैसे रूप में आप प्रकट हो रहे हो मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे चंद्र आप ही आप और है ही नहीं कोई दूसरा हुआ ही नहीं और है नहीं होगा नहीं था नहीं है नहीं अनेक रूप रूप आए विष्णु भी प्रपेर मस्त हो गया नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल